Nou, ik zie nog weinig activiteit. Het zal toch niet zo zijn dat alles weer afgelost is of zo? Toen zijn ze op zoek naar high gain. Ik zoek naar mensen die ook protesteren. Maar ik ga maar eens even kijken. I'm making a live radio program. Ja? You want to say something? No. I was just curious what you're doing. Yeah. Also, I like your fancy outfits. That's actually my attraction. Yeah. But I wanted to ask a question. What's your radio about? Sorry? What's your radio about? Radio Potapu. It's a free radio. What's Potapu? Potapu is a free radio station. That's Dutch? Yeah. Where? From Amsterdam. No. And you, where are you from? What is Vetal Mai Potapu? Potapu, yeah. What is it? Ah, it was a dog. But who is a dog? Your dog? No. No, a long time ago, when Patapu started, there was a dog. There was a dog, and a girl made a song about the dog because she lost it. And the dog was called Patapu. It's a beautiful song. Yeah. I'm going to search for the song. But so, why are you here? What? I people watch a lot. People watch, okay. People watch. Professional so that's people why I was watcher. Watching you when I came to you. Yeah, okay. Because I think the Amsterdam city is very random. Yeah. And I've met a lot of fascinating people. Yeah. So that's why, you know, like it's a very welcoming city from all over the world. Yeah. So I am an artist, so I like to watch what people do. Hmm. But only on Sunday, because I like to be in the studio. You like Sunday people? But I don't do it every day, I do it once in a while. I haven't done it in like 2 years. Okay. So And then you just go out in the city and... And enjoy the city. Actually, last week I was in Rotterdam. Ah. So I just like to hop on a train and just enjoy moments alone. Whether being in culture spaces. Hmm. Yeah, it's a fascinating country. And you just observe, or you also make notes, or... I talk to people like now? I talk to people, yeah. I'm here talking to you. Yeah. But mostly I don't. I just like to really pay attention to humans. Yeah. But I leave you. You just sit and watch. Yeah, it's nice. Yeah, it's very nice. I really like I like that. But you say you are an artist. What kind of art do you produce? I make anything I want. This one is actually an artwork. Yeah. Well, okay. Then it's two artworks. It's your artwork and mine. Yes. See, that's why it's art. Yeah. There's no script to it. Yeah. But mostly I like to work with communities. Mm-hmm. I won't say a lot. Because my friends know my voice and they were like, we're hearing you on a radio. Yeah. But have a nice time. I was actually looking for the community that I was looking for. What community do you want to meet? Well, there was supposed to be a demonstration here. That is part of why I left the house. From Pegida? Yeah, there's supposed then to be... But there I don't was supposed to be a group of anti-fascist people. Oh yeah, in the dump square here. We were going to collect here. Maybe it's the rain, because I also was outside for the demonstration. Really? To watch, because I've been... But is this Pegida thing going on then, or...? I don't know, because I don't have internet, because I know every weekend there's supposed to be a demonstration. Yeah, that's the Gaza demonstration. Yeah, maybe... Yeah, the march. Maybe it moved somewhere. But normally the march is every... It's like Saturday and Sunday. Yeah, at 4, I think. Normal at this time, it starts already. But I'm just going to go to the eye and come back. But enjoy. But you think the Pegida demo is on Dam Square? It's normally here. But we wait, we have time. Yeah, I have But what's time. What's your name? Hans. Yours? Ade. Ade? Yeah. Well, very nice to meet you, Ade. Yeah, nice to meet you. Enjoy. You too. Nou, het was ook iemand die hier is om te kijken. Komt de oorlog. Ja. Daar ben ik laatst bij geweest. Ik heb van jullie foto's gemaakt. Oh, dat was grappig. Ja. Ja, ik sta hier nu te wachten op een anti-Pegida-demo, maar... Een anti-Pegida? Ja. Oké, ik ben Want daar... Want er zou een Pegida-demonstratie zijn. Vandaag? Ja. Hier? Ja. Oh, ik wist van niks. Hoe laat? Zit ik nou echt helemaal... wacht even hoor. Of het nog goed gaat. Het is toch vandaag zondag? Ja. Zondag 17 november. Ja. Ja. En het was net 15:45, toch? Even kijken. Het is nu 16. Ja, het is nu 16. Nou, hier. Protest tegen Pegida-demonstratie. Om kwart voor vier. Kwart voor vier, ja. Dat is om half vier al. Pegida heeft een demonstratie 17 november, 16 uur, CS. Amsterdam CS, ja. Dat is toch best wel hier. Ja, ik zie een hoop idioten hier, maar... Ja, ik moet zeggen, ik ben hier al een tijdje aan het oplopen ook, en ik ga straks de vrijheidsdemonstratie van Palestijnen fotograferen. Ja, ja. Ja, die komt zo, hè? Dat is om 4 uur altijd? Vijf uur. 5 uur begint dat, als het goed is. Maar, ik weet niet zo goed hoe dat gelopen, maar ik heb nog niemand van Pegida gezien of met dergelijke vlaggen of wat dan ook eigenlijk. Als ik, Dat was de vorige keer ook, toen gingen we ook tegen nazi's in Baren. In Baren? Ja! Jeetje. Maar toen kwamen die nazi's ook niet opdagen, die waren bang geworden. Dus misschien zijn ze nou weer bang geworden. Ja, het regent net een beetje hard, hè. Oh, is dat het? Hele stoere mannen zijn dat. Ja. Ja, er staat hier ook een beetje... Ja, ik krijg behoorlijk koude voeten zo van het stilstaan. Hij gaat mensen interviewen. Nou ja, ik was van plan om het lawaai uit te zenden. Want er zou heel veel lawaai gemaakt gaan worden tegen die Pegida-idioten. Nou, ja, dat zou mooi zijn, maar ik denk dat er niet heel veel lawaai nodig is, zo te zien. Maar ook weinig van de andere kant, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja, ja, want toen ik bij Barend ging, naar die demo die niet doorging, toen waren er wel heel veel mensen. Hm. Ja. Maar toen was het een leuk feestje. Zo van, ja, dat is gezellig. Ze zijn niet opkomen dagen, ze zijn bang. Ja, maar waar is nou dan de... Ja. Ben je met iemand? Hm? Ben je samen met iemand? Nee, nee, nee. Ik ben, ik zei je nou, ik ben al 4 uur hier of zo. Oh. Harry Lindenlauf en dergelijke, die komen straks ook op. Weet ik niet. Ja. Geen idee. Nee, dat is de 24e, dat is woensdag of zo. Ja, 24e. Nee, zaterdag. Is er weer een stop de oorlog. Oh ja, dat is zaterdag volgende week, geloof ik. Het is nu 17. Ja, dus dan. Dus dat is slechte zondag. Rekening. Ja, zondag. 7-7. Ja. Ja, nou, goed, dat jij er dan wel staat, maar... Ja. Ja, Misschien niet echt op zo. Nee, nou ja, goed, het is toch alweer het tweede gesprek. Ik sta hier een beetje zo. En er was net ook al een kunstenares die begon tegen hem te praten. Die was... die deed als inspiratie deed ze gewoon een beetje rondlopen en mensen kijken. Ja, nou, dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. Ik ben nou bezig aan mijn journalistieke opleiding. Dat is ook waarom ik toen de tijd bij jullie ben komen fotograferen. Ja. En ik ben hier dan dus ook vandaag gekomen, want ik denk er is een vredesdemonstratie. De laatste tijd staat dat demonstratierecht best wel een beetje op druk. Ja, kan je wel zeggen, ja. Dus ik denk misschien is hier een knelpunt. Ja. Daar is het ook op het moment nog niet heel druk. Er staat wel een steentje met de Israël en een steentje met Palestina, maar die zijn beide maar bemand door één man. Ja, die staan er iedere dag. Ja, die staan er altijd in. Ja. Straks zullen er wel meer komen. Nou ja, we mogen wel weer op de Dam zijn nu, toch? Ja, gelukkig. Ja. Zeker weten. Nou ja, ik was er vorige week en daar werden we gewoon weggemapt. Ja, hardhandig? Ja. Jeetje. Verschrikkelijk. Je recht om gewoon daar te staan. Ja, en het was alleen maar tegen genocide demonstreren. Sorry? Het was alleen maar demonstreren tegen genocide. Ja. Ja. Dat je dan niet zo hardhandig aan moet pakken, dat zegt natuurlijk hoop. Ja. Ja. Nou, ik ga toch even naar binnen, want mijn voeten beginnen nu, mijn tenen beginnen eraf te vallen. Ja, ik ben hier even op een collega-fotograaf aan het wachten. Dus, maar goed, misschien kom ik je later nog wat tegen. Ja. Zo. Nou, wie weet. Sorry, you want to say something? Yes. Oh, sure, yeah. Is it, I can say anything, or? But yeah, it's free radio, it's Radio Patapool. Who's listening? I don't know. Everybody, or you? I don't know. I'm listening. Oh, everybody's listening. I'm listening. I want to say that... Don't touch it. Oh, no touch it? No. Alright, sorry. I want to say that Donald Trump, he deserved the win. What? Oh. Excuse me? Whatever. You want to say something? Yeah, go ahead. Say your thing. I can say whatever or... Go ahead. Yeah. Say. And, you can say whatever you want. It's free radio. Donald Trump deserved the winning that he took. The people that are against him, they should be absolutely devastated. That the that's also, and people talk more about Palestine and Sudan and the countries that genocide has been happening. Mm-hmm. And love all for the Netherlands, Dutchers, big love. And that's it. Mm. And World War III is gonna happen. Yeah, you think so? Yeah, for sure, man. And Putin, I think, is going to win. I thought that the Trumpies were saying he was going to prevent it because he is a godly interventionist. No, he's going to sort it out with Putin. Oh. Yeah, they're going to make peace, right? So no World War III. Huh? It's up to you. You're saying that. No World War III. Now, what do you think? I'll ask you for your opinion. My opinion on Trump? Yeah. I don't think he's going to be able to solve any conflict internationally. Do you think, or the people like... Was the people who are not on the camera, you know what I'm saying? Sorry? The people who are not like talking, the people that telling them what to do. Well, you mean they're telling the presidents what to do? Yeah. Like lobbyists or... Yeah. Right. Yeah, those have the big upper hand. Yeah, I think these are the ones that got, you know, like they make the decisions. Yeah, and Donald Trump's campaign is mostly funded by them. But he actually want to do good in the world, you know what I'm saying? Like, as they asked them, who do you want to win? He said, I want the world to stop. You really think Donald Trump wants to do something good in the world? Of course. Oh. He's a businessman, really? I mean, you know what I'm saying? He wants good for his country. Something else. He's a businessman. Exactly. But it doesn't mean he doesn't want anything good for the world. But why should he care about the world? Because the world is precious. What? He should care about his own country. Every president should care about his the own country. He mind his own business. The people are good. Because now the Americans, they're always minding their own business. You know? They're always getting into people's business. You know what I'm saying? That's what fucks them up. Like, by example, in Afghanistan and Iraq. Iraq was good in 2003. Now, it's all fucked up. You know what I'm saying? Sorry? Yeah, well, I was trying to tell you, the world is a precious thing. And yeah. I think it's way more important to care for the world than to care for some idiot millionaire. Because these idiot millionaires are not going to do anything to save the world. He's not idiot, he became a billionaire. Look what he is and where you are. Well, I am here, I am free. And he's up top there, my friend. What is that? Up? They buy you and sell you. Right. Mening is een mening. Nou, ik dacht nog even toen hij over genocide begon dat hij nog wat sens kon zeggen, maar... Ja. Hij was in ieder geval politiek begaan, zou ik zeggen. Was in ieder geval een gesprek tot aan een bepaalde hoogte. Ja. Toen had hij geen tijd meer of hij vond het vervelend. Ja, nou kijk, als je in de ene zin kan zeggen van Donald Trump wil iets goeds doen voor de wereld... en in de tweede zin is hij een businessman, ja... ja. Sorry, ja, het was een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Ja, we sprak elkaar een beetje tegen, ja. Why should he care about the world? En toen dacht ik van, nou, laat ik daar eens antwoord op geven. Maar ja, toen was hij niet meer aan het luisteren. Ja. Nou, gelukkig hebben we op de achtergrond hebben we de maanlanding. Dat doe ik vaak. Ja. Ik heb een audiotrack van 40 minuten met de hele maanlanding. Oké. En die gebruik ik altijd in het OV als ik lang in de trein moet zitten. Zo, vind je het ergens een beetje rook? Nee, helemaal niet. Oh, in dat geval wil ik misschien zelfs wel een trekje. Oh, dat kan. Maar als ik lang in de trein moet zitten, dan doe ik hem altijd stiekem ook in mijn tas. Een telefoontje. Dat is deze telefoon. Oké. Ja, moet je voorzichtig zijn. En dan zet ik de maanlanding zachtjes op. Daar heeft niemand last van. Maar ik word er heel rustig van, want het is altijd, gaat altijd goed. En ze zijn heel langdurig. Ja, de Apollo 11. Oké. Okay. 1969. Juist. Daar weet ik, moet ik ze eerlijk zeggen, daar weet ik heel erg weinig van. Nou ja, ik heb dat op televisie gezien. Oké. Okay. Toen was ik nog jong. Maar ik word er altijd heel rustig van. Omdat je gewoon zeker weet dat het goed gaat. En er zitten echt massa's mensen, die zijn allemaal bezig. Heel veel aandacht om dat allemaal goed te krijgen. Hè. Ze hadden geen computertje of zo. Nou ja, wel iets. Nee. Maar... dus het, en dat gaat heel goed. Gelukkig. Ja. Op een gegeven moment zijn ze ook echt alle contact verloren onderweg. Dus ik totaal geen idee wat er aan de hand was. Dat is best wel eng. Ja. Dat is best wel spannend. Ja. En dat hoor je allemaal. Nou, gek. Er zit geen filter op of zo. Geweldig. Dan luister je gewoon keer op keer of heb je dat één keertje gedaan? Het staat aanstaan. En, soms gebeurt het dat dan kom je aan op station Hilversum en dan zeggen ze net, the eagle has landed. Zo is het. Of je staat te wachten op een station en dan beginnen ze, dan hebben ze van die go-no-go momenten. Ja. En dan is er zo'n heel rijtje mensen die moeten allemaal achter elkaar go zeggen. En er is eentje die roept die namen dan en dan is het zo, Piet, go! Central, go! Go, go, go, go! Yes, we go for landing, we go for landing! En dan gaat de trein. En dan gaat de trein rijden. Ja. Nou, dat soort momenten, dat is wel ontzettend lachen. Ja, dat is leuk. Ja. Dus, ja, ze zijn nou ook bezig. Ja, het is een beetje stom dat hij herhaalt, geloof ik. Dus dan zit je op een gegeven moment... Maar ik maak niet zo heel vaak mee, hoor, die Eagle S. Landers. Ik luister hem best vaak. Ja? Maar er is altijd heel veel aan de hand om je heen ook. Het is alleen als het een beetje stil is, dan hoor je weer flarden. Ja, luisteren, ja. Dus, maar goed. En dat zijn dan altijd van die... Ja, er zit altijd wel ergens een betekenis, zo. Ja, precies. Zo kun je altijd de semiotiek vinden in het leven, zo gezegd. Ja. Mooi. Ja. Ik krijg nog wel bekijks. Oh, ja, laat eens te kijken. Ja, dat is best. Ja. Ja, nou, dan sta je er ook voor in principe toch? Nou ja, nee, ik stond om te zuigen en te zenden, maar ja. Ja. veel te zuigen valt er op mijn mening. Misschien zijn ze wel weggestuurd of zoiets. Zouden niet ja, zoiets zal ik eens aan die sfeer eens vragen misschien even wat er aan de hand is. Want ja, ik sta hier in de kou. En, ja. Of zo'n stationsmannetje of zo. Oh, het is heel mooi. Wat een foto met u. Wat zeg je? Nee. Oh, nee. Nou, gewoon liever niet, hoor. Ja, hallo. Ik ben geen aap. Maar dan denk ik op mensen... Jullie willen jezelf toch altijd fotograferen? Je kan jezelf toch fotograferen? Ja, maar u heeft een mooie touch. Ik zeg altijd nee. Als mensen vragen of ze een foto mogen maken, dan is het antwoord gewoon nee. Bent u bekend? Hij kent me wel, maar hij weet mijn naam niet eens. Hoe kennen jullie elkaar? Demonstraties. Ja, daar was ik weer foto's aan het maken, toen was ik aan het uitzenden. Ja. En wat voor demonstraties? Van alles. Oh, ik heb hem wel vaker gezien. Ik deed ook een keer mee, hè? Ik? Nee. Ja, heb je mee gedaan? Mijn moeder. Voor wat? Welke demonstratie? Volgens mij tegen de... Hoe heet dat ook weer? Die lucht in de... Sorry, ik ben echt vergeten. Hoe heet dat ook alweer? CO2. Oh. CO2-uitstoot. Was je op de snelweg? Nee. Waar was het? Ik ging helemaal met mijn bord doorzwaaien. Nou, waar was het dan? Weet je dat toch? Gewoon in de stad. Hier, in de stad. Maar echt 5 jaar geleden. Oh, ja. Echt klimaatmars of zo. Zo'n hele grote. Ja. En mijn moeder... Oh, dat was ik ook. Toen had mijn moeder bijna het bord van mijn hoofd laten vallen. Oké, wij gaan nu echt leren. Dus leren. Het is zondag, hè? Ja, ik heb allemaal boeken. Oh, je gaat naar zondagschool. Nee, oma leren. Morgen school, morgen toetsen. Oh. Eerst gaan we zondag. Er is ook een radicale Sunday school, hè, in Amsterdam. Dat hoef ik niet, hoor. Ik sla het over. Dat hoeft niet voor mij. Dan kan je hele bijzondere dingen leren. Die je op school niet leert. Ja, maar ik hoef niet dat te leren. Oh. Nee. Wil je niks weten? Wil je niks weten? Mag ik ook praten hier? Ja. Hoi. Ja, je bent al de hele tijd aan het praten, hoor. Oh, bent u aan het uitzenden? Ja. Oh, echt? Oh, mag ik iets zeggen? Sorry. Jullie hebben een hele hoge stem als jullie gillen. Kun je mij zo zien nu? Nee. Oh. Dat is geluid, dat is een microfoon. Hallo! Ik ben niet zo hard, joh. Oh, hoort het in de oren? Oh, hoort het in de oren? Ja, ik moet kunnen horen wat er gebeurt, anders weet ik niet wat er wat gebeurt. Wat zet u uit? Nou, dit nu. Oh, gewoon ons. Van twee meisjes op Amsterdam Centraal die beginnen te praten. Wonen jullie in Amsterdam? Ja. Zijn er veel mensen in de live? Huh? Zijn er veel mensen in de live? Weet ik niet. Kunt u dat niet zien? Nou, misschien. Weet ik kijk er nooit naar. Ik vind dat niet boeiend. Oh, ik vind het wel leuk, hoor. Ja? Dus we gaan klaarmaken voor school, ga ik altijd live. En dan heb ik altijd 100... Nee, grapje. Dat mag een grapje. Ik heb 1 miljoen volgers op TikTok. Een miljoen volgers. Ja, wij hebben samen een account over 1 miljoen volgers. Ja, we gaan elke dag viral. Zoek even een keer op Super Preppy Twins. Super Preppy Twins. Super Preppy Twins. Echt heel veel volgers. Super Preppy Twins, ja, zeg je dat? Ja, dan moet je een keer op Super Preppy. Herkent u ons niet? Nee hoor, ik kom daar nooit. Ik heb geen idee, man. Nee, het is gewoon op TikTok. Ook op Insta, daar kom ik nooit. Daar heb ik wel wat minder volgers. Daar kom ik ook nooit. Ik doe helemaal nooit sociale media, joh. Ik kom daar al jaren niet meer. Nou, we gaan even door. Nou, veel plezier, hè? Happy Twins. Wat? De Happy Twins? Nee? Ze wonen met je op de foto. En je zegt nee en ze lopen gewoon door. Nou ja, ik vind prima. Ja, natuurlijk mogen ze een foto maken. Ja. Maar als je het me vraagt, dan zeg ik gewoon nee, hoor. Ja, ik vind het ook ik een vreemde vraag. Ik zeg altijd, als er een fotograaf is, dan zeg ik ook altijd nee, mag niet. Maar ja, als ik het niet merk en ik ben gewoon bezig, ja, dan gaat je gang maar. Ik kan er niks aan doen. Ja, dat ging toen de tijd ook best wel heel goed. Er was één iemand die niet op de foto wilde, weet ik nog. Ja. Een jongen met lang haar. Weet ik niet meer. Maar dat was in ieder geval ook wel een gezellige demonstratie, moet ik zeggen. Ja. Dat was leuk. Die stop de oorlog was dat. Ja. Ja, dat zijn altijd wel mooie bijeenkomsten. Want dat zijn, weet je, dat zijn gewoon hele verstandige mensen. En er worden gewoon hele verstandige dingen gezegd. Ja. En er is altijd mooie poëzie of zang of ja, muziek de muziek was ook prachtig inderdaad. De blaasmuziek ook. Het is heel, het is heel ingetogen, maar het is heel, heel veel informatie. Heel, ik vind het wel belangrijk dat het is. En ik hoop dat er nou eens een keer wat meer mensen gaan komen. Ja, inderdaad, het was wel een beetje kleinschalig. Dat is voor mij nou, als dat is ook vanaf het begin altijd geweest hoor. Het zijn altijd een stuk of 20 mensen of zo geweest. Het is misschien nog een klein beetje aan de hoogdrempelige kant voor een aantal mensen. Omdat het natuurlijk best Het heeft een heel hoog informatiegehalte. Ja, dat. zeg maar. De blaasmuzikant tussendoor, het werkt heel goed, moet ik zeggen. Dat is prachtig. Hele goede muzikanten ook, vond ik het. Echt indrukwekkend. Ja. Ik ben laatst toevallig ook naar het BIM-huis geweest. Was 50 jaar oud geworden. Oh ja. Dat had ik ook helemaal niet verwacht. Want ik had gewoon van tevoren gebeld van, hey, kom even langs, kom even wat foto's maken. Ja, is goed. Echt prachtig in de zaal. En dan kwamen ze van alle kanten, kwamen ze trompetten spelen en blazen en saxofoon met de dirigent. Het was geweldig. Ah, dat zijn mooie plaatjes. Ja, toch wel de laatste tijd toch een beetje in blaasmuzikant terechtgekomen. Feest toevallig. Ja. Maar jij deed wat heen nou? Journalistiek? Ja, ik ben gewoon fotografie en de journalistiek, weet je wel. Heb je een studie die je nu aan het doen bent? Of ben je al klaar? Nou ja, ik ben nu bezig met mijn minor, maar ik ben ondertussen ook wel gewoon bezig met mijn dingen verkopen. Bijvoorbeeld, nou ga ik straks naar die anti-vredesdemonstratie, die ga ik wel proberen verkopen. Anti-vredesdemonstratie? De anti-oorlogdemonstratie, juist. Anti-vredesdemonstratie. De demonstratie voor de vrede in Palestijn, zo gezegd. Ja. Nee, daar ben ik gewoon de laatste tijd mee bezig. Ik ben een beetje nieuwsitems aan het opzoeken en zo. En de ene keer is het de demonstratie. Maar je kan ook dan wel een beetje dingen verkopen, dus? Nog niet, maar het is de bedoeling dat ik dit semester gepubliceerd word. Dus dat ga ik gewoon proberen. Oké, dus daar ben je gewoon druk mee bezig. Dat ben je allemaal aan het leren nu? Ja. Hoe het allemaal gaat. En ja, op zich. En, de fototechniek en alles, dat zit me een beetje gegoten. Ik kom ook van de kunstacademie vanaf. Daarom doe ik deze minor. Maar het journalistieke gedeelte ervan, dat is wel weer wat nieuws. Ja, precies. Eagle has landed. Ja, ja, shit. Geweldig. Hij zei net, you got a bunch of guys down here about to turn blue. We're breathing again. Ja. Oké. Mooi. Ja, sorry, ik was even wel afgeleid. Maakt niet uit. Ja, het is vrij zacht hoor, maar soms als het even stil is. Ja, dan komt het opeens door. Helemaal goed. Maar hoe lang ben je dan nog bezig met die studie? Ga ik mijn minor afmaken en dan moet ik nog een jaartje en dan ben ik klaar. Okay. Ik weet niet of ik er nog heel erg veel zin in heb, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben ondertussen een beetje oud. Ik denk van ja, ik kan ook wel gaan werken ondertussen. Werken? Ja. In de fotografie en de journalistiek. Ik zou het graag zo overnemen dat ik opeens met mijn camera en mijn geld kan kunnen verdienen, zeg maar. Ja. Om het zo te zeggen. Wat doe je een Shell logo op zijn rug? Een Shell logo op zijn rug. Of lijkt dat maar zo? Oh ja. Nou, dit is hem niet helemaal. Nee. Dus geschelp. Maar, dus dan, maar dan ben je meer zelfstandig of zo, dan ga je zelf iets doen, dan ga je een baantje. Ik ga gewoon lekker zelf op pad. Hopelijk kan ik als gewoon ZZP'er te werk gaan foto's schieten en verkopen aan een redactie. Ja, dat zou het beste zijn. Ja. En dan hoop ik een beetje op die manier autonoom, mijn verschil te maken. Dat je autonoom kan rond. Ja, precies. Wandelen. Dat is wel de bedoeling. Ja. Dat ik ook gewoon onafhankelijk zelf mag kiezen welke foto's ik maak, waar ik naartoe ga. Dat zou het beste zijn. Nou, ik hoop voor je dat dat goed gaat lukken, want dat lijkt me echt een hele mooie manier om. Om mijn verschil te maken, ja. Ja, precies. Ja. Om jouw ding te doen. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Ik ga even kijken, man. Ik moet zo even. Ja, ik ga even warm worden nog. Is goed. Dan Hans, te zien. Heet ik? Ik zie je, Hans, ik zie je binnenkort waarschijnlijk wel weer. Hoe heet jij dan? Bas. Aangenaam. Nou, wie weet volgende week zondag. Ja, inderdaad. Gaan we zien. Ja. Oké, fijne dag nog. Dank je wel. Hoi. Die Pegida zal wel niet doorgaan ofzo. Even kijken of ik er meer zie ergens. Even vragen. you want the horizontal